เสียลูกเสียเมียหมดบ้านหมดเรือนหมดเนื้อหมดตัวค่ะพระพุทธเจ้าว่านั้นเป็นความเคราะห์ร้ายของนักเลงการพนันแต่ก็ยังไม่เป็นเคราะห์ร้ายเท่ามนุษย์ที่เกิดมาแล้วลืมปฏิญญาของตนเองกระทำบาปด้วยกายวาจาใจนี่เป็นเคราะห์อันใหญ่หลวงเพราะจะต้องร่วงพลาดจากความแน่นอนแห่งคติที่ดีงามแทนที่เกิดมาถึงมนุษย์สูงแล้วถ้ามาจากนรกก็ควรจะขึ้นสูงต่อไปถึงสวรรค์ไปสู่พระนิพพานแทนที่ร่วงลงมาจากสวรรค์มาตกค้างอยู่ในมนุษย์อันเป็นสุดยอดกับกระทำบาปกรรมพลาดเข้าไปอีกเป็นข้อร้ายที่จะต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์มันยุ่งเพราะว่าสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่มันแตกต่างกันจึงบอกว่าอันโตชาตายุ่งภายในภายหิชตายุ่งภายนอกชะตาชะชิตาประชายุ่งทั้งภายนอกและภายในฉะนั้นคนทั้งหลายจึงชื่อว่ายุ่งมาดีๆมาถึงลืมหมดเพราะมันยุ่ง มันวุ่นมันวายสภาพแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยทีนี้มนุษย์นั้นจึงแปลว่าภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้มีใจสูงในแก่โลกมนุษย์ของเรานี่เองทีนี้มนุษย์ผู้มีใจสูงเนี่ยมันจะมีใจสูงในเชิงกล้าหาญกล้าหาญองอาจกล้าหาญประกอบกรรมดีก็ยังกล้าหาญกรรมชั่วก็ยังกล้าหาญเอาง่ายๆว่ากล้าหาญขนาดไหนถ้าจะกระทําคุณงามความดีขึ้นมาแล้วต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถขัดขานกีดขวางขัดขวางความสําเร็จของมนุษย์ได้เทวดาฟ้าดินอินพรมจมยักษ์มารที่ไหนก็ตามอย่างพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้นั่นไหมล่ะตามที่เราได้เรียนได้ยินได้ฟังกันมาพญามารขัดขวางตั้งแต่เริ่มออกจากประตูพระนครจะออกไปบวชมันก็ขวางแล้วนั่งตรัสรู้มันก็ไรนี้ตรัสรู้แล้วมันก็นิมนต์ให้ปรินิพพานไม่ปรินิพพานแสดงธรรมสั่งสอนคนตั้ง45ปีจนสาวกทั้งหลายภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานวกะมัชฌิมะเทระทั้งที่ครองเรือนและที่เป็นโสดที่เป็นฝ่ายคฤหัสถ์แต่ฉันในธรรมวินัยสามารถประปวาทางสหธรรมเนนะรักษาพระศาสนาพวกที่วาทะใส่ความตรงกันข้ามสามารถชนะเป็นปฏิหารโดยสหธรรมโดยชอบธรรมเมื่อนั้นท่านก็ปรินิพพานก็พระพญามารนั่นแหละมานิมนต์ในมุมมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าเราตั้งอกตั้งใจกระทําภาคเพียรพยายามด้วยคุณธรรมความสามารถศักยภาพของมนุษย์จัดการชีวิตของเราด้วยมือของเราเองเทวดาก็ขัดขวางไม่ได้ถ้าเข้าใจหลักนี้เราจะไม่ต้องวิ่งโร่ไปหาผู้วิเศษไปอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่ต้องไปหาขออภัยเหรียญหลวงพ่อไหนก็ตามในโลกนี้ไม่สู่ธรรมะของหลวงพ่อพระพุทธเจ้านำมาสู่การปฏิบัติไว้ในจิตในใจของตนเองเทวานะอิจฉันติปรกมัสสะปูริสสัตสะนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้เทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางความบากบั่นมุ่งมั่นของมนุษย์ได้ฟังให้ดีเทวานะอิจฉันติปูริสปรกมัสสะท่านว่าอย่างนี้นี่คือความกล้าหาญของมนุษย์ศักยภาพของมนุษย์จึงเรียกว่ามนุษย์ผู้มีจิตใจสูงศักยภาพความสามารถสูงถ้าจะทำดีทีนี้มองลงไปทางชั่วมนุษย์ที่ชั่วเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าจะเอาศักยภาพของมนุษย์ที่มีไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมเค้นฆ่าเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทุกวันนี้อย่าว่าแต่สัตว์ต้นไม้ทั้งหลายเตียนร่วงภูเขาทั้งหลายราบพนาสูดตรงไหนเป็นที่อ่างที่ลุ่มสำหรับเก็บกักน้ำโดยธรรมชาติเป็นสถานีน้ำเมื่อฝนตกเจิ่งนองเพื่อจะรวมหลั่งไหลลงสู่แม่น้ำมนุษย์ไปกันเขื่อนได้แดดตกจนทำให้โรควุ่นวายเสียศูนย์หมุนกุเลงกุเลงไม่เป็นระบบโลกานิปริวัตันติวิสมังโลกหมุนไม่สม่ำเสมอนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอสุริยะจันทิมาปริวัตตันติวิสมังพระอาทิตย์พระจันทร์โคจรไม่สม่ำเสมอวาตาวายันติวิสมังลมก็พัดผ่านไม่สม่ำเสมอฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลวุ่นเวียนวุ่นวายวิกฤตการ ของดินฟ้าอากาศเกิดจากมือสองข้างของมนุษย์ผู้ขาดศีลขาดธรรมก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมด้วยโลภจริตด้วยความโลภจึงทำลายป่าดงพงไพภูเขาห้วยน้ำ เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันไม่พอไปเบียดเบียนธรรมชาตินั่นคือมนุษย์สัตว์ใหญ่ๆมนุษย์ฆ่าได้เค้นฆ่าช้างม้าโครางูควายเอามาใช้งาน เสือสิงห์เดือดทิ้งแรดจิบหายดีกว่าร้ายๆนอกจากนั้นเค้นฆ่ามนุษย์ด้วยกันสงครามล้างเผ่าพันธุ์ฆ่ากันตายเป็นแสนเป็นล้านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเทวดาเขาทำไม่ได้สัตว์อื่นทำไม่ได้สัตว์มนุษย์ทำได้นี่แหละคือความแก้วกล้าศักยภาพฝ่ายต่ำฝ่ายกิเลสพูดง่ายๆข้าแม้กระทั่งบิดามารดาครูบาอาจารย์ลูกในท้องในไส้สัตว์ทั้งหลายมันไม่ฆ่านกยูงที่มันร้องสนั่นหวั่นไหวในวัดเนี่ยเวลามันออกไข่มามันกกมันฟักตากแดดตากฝนฝนตกน้ำไหลผ่านมันฟักลูกออกมาสี่ตัวห้าตัวเลี้ยงแต่มนุษย์ผู้มีจิตใจสูงนี่แหละออกมาฆ่าลูกไปรีดออกเดือน2เดือนฆ่า4เดือน5เดือนฆ่า7เดือน8เดือนฆ่าใส่ถุงพลาสติกหิ้วไปทิ้งตามบ้านนอกไปรีดเอาฉีดน้ำเกลือเข้าไปเด็ก7 8เดือนร้องไห้เป็นแล้วออกมาฆ่าทิ้งพอปั่นได้ใส่เครื่องปั่นหมุนโครกหมดไอ้ที่จับได้โรงพยาบาลเดียวที่คนพบอาตมาวันน่าจะมีเป็นหลายสิบโรงในกรุงเทพมหานครในจังหวัดใหญ่ๆตรงนั้นเนี่ยเขาลูกออกจากท้องมาเนี่ยใส่เครื่องปั่นหมุนกรกเหมือนเครื่องปั่นผลไม้ทิ้งใส่โถส้วมมนุษย์ทำได้สัตว์ทั้งหลายทำไม่ได้เมื่อแม่ฆ่าลูกฆ่าเต่าได้ลูกเต่าก็สามารถฆ่าบิดามารดาได้เมื่อครูบาอาจารย์ฆ่าลูกศิษย์ลูกหาได้ลูกศิษย์ก็สามารถฆ่าครูบาอาจารย์ได้มนุษย์ยังกล้าหาญกระทำฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำอนันตริยกรรมฆ่าพระอรหันต์แม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีคนพยายามที่จะฆ่าท่านดูเถิดถ้ามนุษย์ฆ่าได้เทวดาฟ้าอินฟ้าดินพระอินทร์บนสวรรค์แน่นอนมนุษย์นี่จะฆ่าทิ้งหมดเลยเพราะนั้นในหมู่มนุษย์จึงเรียกว่ามันแตกต่างกันมากในสังคมมนุษย์จึงเรียกว่าอันโตชะตาพหิชตาชะตานี่แปลว่าจุ้งแปลว่ากวนแปลว่าวนแปลว่าคนภาษาไทยอีสานคนนั่นก็แปลว่าคนเลทำให้มันปนกันจุ้งไปหมดทั้งดีทั้งชั่วก็นั่นเอาทำไมมันมาถึงนี่ล่ะจะพูดให้ฟังพูดถึงทางด้านจิตใจมนุษย์ก็กล้าที่จะทำบาปส่วนกล้าทำบุญกล้ากล้าให้ทานแพงๆมากๆส่งเงินมาทำทานอยู่ที่นี่อดอยากๆแต่ก่อนเดี๋ยวนี้โยมที่กรุงเทพบางคนส่งมาให้ค่าน้ำค่าไฟมาเลี้ยงพระเดือนละ400 500ก็มีบางคนบางกลุ่มก็ส่งมาเดือนละ 3,000 นี่ก็เกิดมาจากใจสูงของมนุษย์นั่นแหละบางคนไม่เคยเห็นหน้าหรอกส่งมาทำบุญนั่นคือจิตใจสูงฝ่ายบุญมนุษย์กระทำได้ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนมึงจะให้ทานกับเพื่อนคนด้วยกันให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเพื่อเผื่อแผ่นอกจากนั้นคุ้มครองธรรมชาติพวกหนึ่งปลูกป่าปลูกดงรักษาดุลธรรมชาติสูงขึ้นมารักษาศีล5ศีล8 227กล้าขึ้นมาเจริญสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงนี่คือมนุษย์เพราะนั้นในหมู่มนุษย์นี่จึงมีมนุษย์สเปโตมนุษย์สเทโวมนุษย์สติลชาโนมนุษย์สนิรโชมนุษย์สภูโตตัวนั้นเป็นมนุษย์อยู่ดีๆแต่จิตใจบางท่านตกในนรกบางท่านจิตใจต่ำช้าเลวทรามเหมือนเดรัจฉานยิ่งกว่าเดรัจฉานบางท่านเป็นเปรตหิวกระหายทุกอย่างหิวอำนาจวาสนาหิวเงินหิวทองหิวความเป็นใหญ่หิววิชาการความรู้หิวผลประโยชน์คนงามความดีจ้องเอารัดเอาเปรียบกดขี่ก่อมเหงกระทำชั่วแล้วหวาดกลัวความชั่วจะแตกกลายเป็นอสุรกายผู้ไม่กล้าหาญเปิดเผยตัวพร้อมมัวแต่มีความชั่วที่ได้กระทำไว้ปกปิดกลัวมันจะแตกเรียกว่าเป็นมนุษย์อสุรกายมนุษย์เทโบตัวเป็นมนุษย์จิตใจสูงส่งมื่นเทวดามนุษย์ภูโตมนุษย์ภูตะมนุษย์พูดเป็นมนุษย์เต็มแบบสมบูรณ์ นี่แหละคือมนุษย์ละมนุษย์อะไรที่นี่เราจะพูดถึงเรื่องขบวนการผีเปรตเราว่าอย่างนี้นะขบวนการผีเปรตทำไมจึงพูดเรื่องนี้คือพูดในช่วงยาวก่อนและย้อนมาสู่ช่วงสั้นๆพูดในช่วงสั้นก็ได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราหิวกระหายอำนาจหิวเงินหิวทองโลภไม่รู้จักหยุดเป็นเปรตทันทีเวลาใดว่ากลัวความชั่วที่ได้กระทำไว้แล้วเป็นอสุรกายเวลาใดโง่ไม่มีเหตุไม่มีผลเอาแต่อารมณ์ความอยากสัญชาตญาณของกิเลสกระทำไปตามนั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเวลาใดนั่งอยู่ในห้องแอร์แต่เราร้อนใจเหือไหลใครหยดตกนรกติดแอร์ในขณะนั้นเวลาใดอายชั่วกลัวบาปรับผิดชอบต่อการกระทำการผูกการคิดตนเองก็เป็นเทวดาเวลาใดมีความเมตตาปราณีเป็นเจ้าหัวใจอยู่ในขณะนั้นก็เป็นผมนี่มองสั้นๆก่อนทีนี้มองระยะยาวในการกระทำประจำวันนี่แหละมันหนักไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นสั่งสมอะไรไว้มันก็ไปทางนั้นในเมื่อเราจะพูดถึงขบวนการของเปรตก็มาพูดถึงเปรตนี่แหละแปลว่าหิวกระหายภูมิที่หิวกระหายเนื่องจากว่าข่าวของบ้านเมืองทุกวันนี้มันหนักไปทางนี้เมื่อ5วันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์โรงพยาบาลที่รับทำแท้งฆ่าคนไม่รู้เท่าไหร่ เด็กตัวเล็กๆอยู่ในท้องฉีดน้ำเกลือเข้าไปฉีดยาเข้าไปให้มดลูกมันบีบเบ่งคลอดออกมาเอาไปใส่เครื่องปั่นเหมือนผลไม้ปั่นเด็กปั่นคนเนี่ยแล้วก็ไปเทลงในลุ่มส้วมหรือบางทีก็เอาไปเทไปทิ้งไกลๆว่ากันว่าฆ่ามาหลายพันหลายหมื่นนี่โรงเดียวนะถ้าหลายๆโรงเนี่ยน่าจะมากนี่จิตใจคนทุกวันนี้ต่ำช้าเลวสามมากเลวสามถึงขนาดนี้แหละขนาดที่แม่ฆ่าลูกได้แล้วสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้มนุษย์ทำได้อาตมาก็เลยมาระลึกถึงที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเล่านะท่านเล่าอย่างในคุตตกนิกายเนี่ยไม่รู้ใครและเล่าอยู่ในเปรตวัตถุอย่างนี้ก็มีเรื่องปุตตะคาถาเปรตที่กินลูกเป็นอาหารเปรตที่กินลูกเป็นอาหารถ้าจะเล่าขบวนการของเปรตก็ควรจะเล่าให้มันหมดนะคือเปรตบางชนิดเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกทุกทนหม่นเมาร่างกายพร้อมกระล่องกระแหล่งเสื้อผ้าไม่มีใส่กลิ่นเหม็นฟุ้งสาบสางร้อนอยู่ในท้องเหมือนไฟไหม้ตลอดกับตลอดกันเสร็จแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ลุกขึ้นมาปวดท้องนอกจากร้อนแล้วร้อนท้องเหมือนไฟไหม้แล้วก็จะปวดก็จะมาแบ่งตาสวดตาดูเลือดหลังเลือดไหลก็จะคลอดลูกออกมาเรียกว่าลูกกรรมลูกเวรคลอดออกมาทีละห้าลูกบางทีแล้วแต่กรรมมากกรรมน้อยแบ่งออกมาคลอดออกมา1 2 3 4 5บางทีเช่นว่าปัญจปุตตะคาถาเปรตชื่อภาษาบาลีนะปัญจแปลว่า5ปุตตะแปลว่าลูกคาถาอาหารกินอาหารกินเป็นอาหารคาถากินเปรตที่กินลูกทั้ง5เป็นอาหารแบ่งคลอดลูกกรรมลูกเวรออกมาเสร็จแล้วก็เอามากินกินแล้วก็หิวโหยต่อไปว่ากระบาดนั้นคือบาปของผู้ที่ฆ่าลูกอันนี้บาปของฝ่ายหมอที่ฆ่าลูกนะหมอตำเยหมอรีดให้ลูกออกสมัยโบราณเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีล้ำหน้าฉีดน้ำเกลือเข้าไปเลยมดลูกบีบแบ่งออกมาแล้วก็ดึงนั่นก็มีเครื่องดูดสอดเข้าไปดูดออกมาตายหรือไม่ตายถ้าร้องไห้ไปยังไม่ตายก็จับหน้ามันคว่ำเสียยังไม่ได้ก็มักหัวเสียทีเดียวมันก็ตายเข้าเครื่องปั่นหมุนให้แหลกละเอียดพระพุทธเจ้าว่าเขาตกนรกหมกไหม้พ้นจากนรกแล้วก็จะมาเป็นเปรตหิวกระหายอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วพุทธันดรพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆเกิดมายังไม่ได้ไปไหนหรอกหิวโหยแล้วก็เบ่งออกมาคลอดออกมาแล้วก็กินฮะเปรตนี่อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าว่าเปรตเนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดเอาง่ายๆว่าเอาสักโลหนึ่งทวาทสวิทเปรตเปรต12 จำพวกก็คือโลพวกนี้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ว่าทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นแผ่นดินโลกมนุษย์เหล่านี้เองนับว่าเปรตพวกนี้ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายมองไม่เห็นเพราะเขามีกายเป็นอธิสมานกาย สุดวิสัยที่มังสจักษุตาเนื้อธรรมดาของมนุษย์เราจะเห็นได้นอกจากตาพระอริยเจ้าผู้มีทิพยจักษุหรือตาทิพย์เท่านั้นที่จะเห็นพวกนี้เข้าได้เปรตเหล่านี้มีประเภทต่างๆทำให้มีทิพยจักษุนะหรือปัญญาจักษุก็ได้พอแต่มองเทียบเคียงให้เห็นในโรงพยาบาลที่รีดลูกรีดนั่นนะมีมากเลยเต็มไปด้วยเปรตชนิดที่เรียกว่าปุตตคาถาเปรตนี่เปรตนี่มีอยู่ในโลกมนุษย์เหล่านี้เอง3ชุดแรกวันตาสาเปรตเปรตที่กินเฉลดกินน้ำลายกินของที่เขาขากถุยทิ้งนี่เปรตประเภทนั้นอุณณปคาถาเปรตเปรตที่กินซากศพดูดโอชะอันเน่าเหม็นจากซากอสุภะเป็นอาหารนี่อีกพวกหนึ่งคูทคาถาเปรตที่กินอุจจาระกินคูดอันบุคคลถ่ายไว้ยิ่งมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปก็ยิ่งชอบท่านเห็นข้าวก็ดีอกดีใจวิ่งรีเข้าไปเอามือกอบกินดูดกินกองคูดเหมือนสุนัขกินอุจจาระในมนุษย์โลก3จำพวกนี้บางทีก็เรียกว่าปรีศาจบริศาจปรีศาจแต่มันก็คือเปรตหากินในเวลากลางคืนพูดแล้วสยดสยองนะท่านไม่ต้องกลัววันตาสาแปลว่าคายอย่างนั้นท่านหลายที่ฟังเทศฟังธรรมแล้วระวังให้ดีๆนะจะตายไปเป็นเปรตชนิดนั้นนั่งสมาธิภาวนาจะไอจะจามเพื่อนเยอะๆไม่รู้จักประหยัดเอาผ้าเอาอะไรมาปิดปากตัวนี้ไอแรงๆแล้วก็เนี่ยเทวดาก็เกลียดแต่เปรตชั่วพวกนั้นชอบตายไปแล้วเป็นเปรตอีกเวทวันตาสาเปรตมีรูปร่างชั่วช้าน่าเกลียดและมีความอดอยากหิวโหยเป็นกำลัง ครั้นมาสู่แดนมนุษย์เห็นมนุษย์ทั้งหลายขากเสลดถุยน้ำลายคายขี้เถื่อออกมาเปรตเหล่านั้นก็ดีอกดีใจรีบตรงไปดูดเอาโอชะเสลดน้ำลายของมนุษย์เหล่านั้นได้หน่อยหนึ่งกินเป็นอาหารและก็หิวโหยต่อไปอีกตามเคยจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้จึงจะไปเกิดในภูมิต่างๆที่ต้องมาเกิดเป็นวันตาสาเปรตนี้ก็เพราะวันในชาติก่อนเป็นคนขี้ตนีที่เหนียวจับใจเห็นผู้ใดใครผู้หนึ่งอดอยากมาขอก็จะโกรธเขาบ้วนน้ำลายคลายขี้เถอะทำเป็นสะอิดสะเอียนรังเกียจคนยากคนจนให้อาหารก็ให้ของอันเป็นเดนระวังให้ดีนะอันไหนตัวเองไม่กินทิ้งแล้วเป็นเดนต้องให้เขาของดีๆเหมือนเราอยู่เนี่ยเดี๋ยวพวกตาบอดมาอาตมาเอาของให้เอาข้าวให้เอาอะไรให้ช่วยเลือเขาโยมบางคนอาจจะนึกอิจฉาโอ้ยอยากได้ง่ามเลยเรามาเอาไม่มีเวลาใดแล้วมาเบิกเอาถ้าอยากได้ก็ลองเป็นคนตาบอดกับเขาสิเดี๋ยวมาตาบอดเราก็ให้เขาดีๆมิฉะนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นว่าให้คนตนีทีเนียแล้วให้เขาก็ให้แต่ของชั่วๆเร็วๆของเหลือเศษหรือเดนหรือไม่นั้นไปในสถานที่ควรคารวะวัดวาอารามโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์ที่คนเคารพบูชาตนเองใจบ้ามืดบอดเพราะโมหะเห็นเป็นที่ไม่สำคัญหากเสลดถุยน้ำลายในสถานที่นั้นๆบางทีกำลังฟังธรรมอยู่ออกมาอย่างเนี้ยเราเนี่ยแต่ว่ากรรมประเภทนี้ตายไปแล้วเมื่อตกนรกพ้นจากนั้นก็จะมาเป็นวันตาสาเปรตกลางคืนก็อุ้มลูกไปหาดูบ้านเราเรียกว่าผีโพงบังผีเป่าบังทีนี้ก็คุณนคาถาเปรตแต่ตัวนี้มีร่างกายน่าเกลียดพิลึกซอกซอนหาตามตอกซอกซอยในส้วมในฐานในเวชกุฎีในห้องสุขาในบ้านตกกระปกหากินซากอสุภะเป็นอาหารด้วยความหิวโหยก็เห็นซากศพของสัตว์ตายคนตายแตกพังเน่าเหม็นยิ่งชอบดีใจวิ่งเข้าไปดูดซากเน่าเหม็นเหล่านั้นว่ากันว่าในชาติก่อนเขาเป็นมนุษย์มีความตระหนี่ครั้นมีผู้มาขอบริจาคทานก็ปรารถนาการอันเป็นบาปด้วยจิตอันโมหันแกล้งให้ของที่ไม่ควรให้ของที่ตนเองก็ทิ้งแล้วแม้ตนเองก็ไม่ใช่ด้วยปรารถนาจะแกล้งบางทีให้เนื้อหมาเนื้อหมีเนื้องูเสื้อโคร่งของที่ตนเองไม่กินนั่นแหละบางทีได้ของไม่ดีเห็น หมาตายนั่นเองเอาไปไว้ทางให้คนยากจนดูมันทานมันมาขอจะให้มันอย่างนี้แหละแกล้งประชดในที่สุดตนเองก็เป็นอย่างนี้ไม่เคารพในทานคู่ทหารทาเปรตรูปร่างสะอิดสะเอียนหน้าเกลียดหน้าชังหนักหนาเที่ยวแสวงหาคูดอุจจาระอันบุคคลทั้งหลายถ่ายไว้เหม็นเท่าไหร่ยิ่งดีวิ่งกลับไปดูดไปกินตรงไหนที่สร้างส้วมใหม่ๆสร้างส้วมใหม่ๆดีใจเขาบอกว่านั่นเรือนอาหารของเขาไปรอคอยก้มหน้าก้มตาดูดอันชั่วอันเหม็นแห่งอุจจาระเหล่านั้นเป็นอาหารบ้านเฮาว่าผีโป่งผีพงปลายสันในกลางคืนเป็นเช่นนี้เพราะชาติก่อนเป็นผ่านชนเป็นเห็นคนผู้มาขอมาเยือนบ้านตนเองก็ขุ่นเคืองโกรธจนคนตนีไม่มีจิตคิดจะให้บางทีก็ว่านุ่นทำไมไม่ไปหากินขี้นุ่นหวายเขาอย่างนี้ ขออภัยอาจจะเป็นคำหยาบ บางทีก็บอกว่านุ่นขี้หมูขี้งูขี้ควายไปสิไม่ทำอะไรมีแต่มาเที่ยวขอเห็นคนขอมาตนเองหน้าบูดโกรธไว้แล้วบางทีก็ว่าประชดประชันไม่ไปหากินขี้นอกบ้านอะไรวะอย่างนี้ขออภัยอีกละ พูดภาษาชาวบ้านเองอยากจะเอาไปเถิดเสร็จแล้วตนเองก็ต้องมาเป็นอย่างนี้มาเป็นเปรตกินหมูกินขูดเปรตกินอสุจิของไม่สะอาดเนี่ยคือสามจำพวกดังกล่าวแล้ววันตาสาเปรตกินเสเลตน้ำลายขากน้ำลายคายขี้เถิดกุณคาทาเปรตกินซากศพอสุภะคูตคาทาเปรตกินคูดอินอุจจาระทั้งสามจำพวกนี้บางทีท่านก็เรียกว่าปรีศาสบริศาสแล้วก็มีความหิวโหยเป็นกำลังขังเกิดก็เกิดในที่สกปรกอสุจิไม่สะอาดบริโภคของสกปรกจึงเกิดความละอายเกรงสัตว์ทั้งหลายจะเห็นตนทั้งที่โดยธรรมดาตนก็เป็นอธิสมานกายมีกายไม่ปรากฏถึงขนาดนั้นก็กลัวอายกลัวคนจะเห็นไปไหนก็ไปแต่กลางคืนเปรตพวกนี้ไปกลางคืนนะเพราะกลัวตนเองกลัวคนจะเห็นมีเรื่องละว่าพระเถระรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ที่ถูป่ารามในเวลาเช้ารุ่งอรุณก็ออกจากอารามไปบิณฑบาตเหมือนวัดป่าเราเนี่ยออกไปวันนั้นไปองค์เดียวเดินไปถึงประตูอารามเหมือนที่ศาลาปากประตูวัดเราเนี่ยก็เห็นเด็กสองคนเอ๊รูปร่างหน้าเกลียดพิลึกไม่เหมือนชาวบ้านแปลกๆพิกลพิการพิษคนธรรมดานั่งอยู่ที่ศาลาน้อยจึงเข้าไปได้ถามว่าไอ้หนูจะไปไหนเด็กทั้งสองบอกว่าข้าพเจ้าทั้งสองนะไม่ใช่คนนะเป็นเปรตปีศาจมานั่งคอยแม่ไปหาอาหารในพระนครในบ้านไม่เห็นจะมาบอกว่าจะเอาอาหารมาให้พวกเราทั้งหลายพากันหิวมากเลยมาคอยไม่เห็นมาสักทีขอพระผู้เป็นเจ้าจงไปบอกให้แม่ของข้าพเจ้ามาด้วยนะว่าลูกทั้งสองกำลังคอยพระผู้เป็นเจ้าก็บอกว่าอาตมาจะรู้ได้อย่างไรพ่อมองไม่เห็นเด็กปีศาจสองตัวนี่ก็มองกันมองไปมองมาก็เอาต้นไม้เอารากไม้อันหนึ่งมาพระผู้เป็นเจ้าจงถือรากไม้นี้ไปจะมองเห็นหมดเลยแล้วบอกแม่ให้รีบมานะพระเถระจึงได้รากไม้แล้วก็เข้าไปบิณฑบาตเมื่อเข้าไปเป็นบิณฑบาตในเมืองได้รากยาที่เด็กปีศาจได้ให้พอเข้าไปพระนครในรุ่งอรุณนั่นก็เห็นฝูงยักษ์ขี้นีปีศาจทั้งหลายปรากฏในจักษุในตาเต็มยั่วเยี่ยวไปหมดเลยเป็นร้อยเป็นพันปีศาจมีรูปร่างหน้าเกลียดหน้าชังกำลังเที่ยวแสวงหาอสุจิของสกปรกทั้งหลายชุลมุนวุ่นวายหิวโหยพระเถระเจ้าเข้าไปก็ไต่ถามมารดาของปีศาจทั้งสองว่าปีศาจตนใดที่มีลูกสองตัวรออยู่ที่ซุ้มประตูวัดที่ศาลาน้อยๆมีไหมปีศาจผู้เป็นแม่พอได้ถามหาลูกก็วิ่งมาหาเลยโอ้ยข้าพเจ้าคิดถึงลูกเหลือเกินเป็นอย่างไรทั้งอายพระด้วยก็เลยบอกว่าเหตุฉะไหนเล่าพระผู้เป็นเจ้าจึงเห็นตัวข้าพเจ้าพระเถระจึงชูรากยานั้นขึ้นแล้วบอกตามความเป็นจริงว่าลูกของเธอเอารากยานี้ให้ถือมาก็เลยเห็นนางปีศาจพอแต่เห็นรากยาที่พระเถระเจ้าชูขึ้นมาเท่านั้นยังพูดไม่ทันขาดคำเลยมันก็วิ่งชิ้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาแย่งมาชิงเอากับมือจากมือของพระเถระไปทันทีหายวับเมื่อไม่มีรากยาที่ถืออยู่ฝูงปีศาจฝูงผีที่เห็นมากมายเยอะแยะก็หายวับไปกับตาพระเถระเจ้า ก็เลยเห็นว่าโอ้มันมีเคล็ดลับของมันอย่างนี้ดีแต่นี้ไม่เห็นอีกแล้วฝูงเปรตปีศาจที่ต้องมากินของอสุจิโสโครกอยู่อย่างนี้ก็เพราะในชาติก่อนตนไม่เคารพในการให้ทานมีความขี้ตนีทีเหนียวเวลาจะทานก็ให้แต่ของเร็วๆและล่ายยังขากน้ำลายขายขี้เถอะถุยเฉลตดูถูกคนยากคนจนในสถานที่ควรเคารพวัดวาอารามสถานที่เวลาพระท่านแสดงธรรมอันประกอบไปด้วยคุณธรรมเบื้องสูงตนเองขากเฉลตไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมอันนี้ระวังกันหน่อยนะแล้วว่าของเราไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะหมดแรงเอาอีกสักเปรตเป็นยังไงอคีชาระมุขาเปรตสามเปรตที่กล่าวมานั้นเป็นปีศาจนะเรียกว่าปีศาจแต่ความจริงมันก็คือเปรตในโลกมนุษย์นี่แหละทางบ้านนอกภาคอีสานว่าผีเป้าผีโพง มีนะไม่ใช่มันไม่มีแต่เราไม่เห็นถ้าเราไม่มีตาที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะไปบอกว่ามันไม่มีเมื่อเราไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่เห็นรายการที่เขาเล่นเขาแสดงแม้แต่โทรทัศน์เราก็ไม่มีเราจะไปเห็นได้อย่างไรเอาอีสักเปรตอคีชาระมุขาเปรตรูปร่างพร้อมโซเป็นนักเป็นนายที่ชื่อว่าอคีชาระมุขาก็เพราะเหตุที่เขาเหล่านั้นมีเปลวไฟแลบออกมาจากปากอคีแปลว่าไฟชาละมุขาเป็นขายไฟแลบออกมามุขาแปลว่าปากไม่ปากไม่ลิ้นเจ็บร้อนทนไม่ไหวก็วิ่งร้องไห้ครวญครางไปไกลตั้งร้อยโยชน์พันโยชน์ไฟก็ไม่ดับกลับเป็นเปลวไฟเผาลนปากของตนเองเผาไม่ปากไม่ลิ้นนักไปอีกได้ทราบว่าเมื่อชาติก่อนเปรตเหล่านี้เป็นคนตนีทีเหนียวแน่นเมื่อมีคนมาขอขันจะไม่ให้ก็กลัวคนอื่นเขาจะดูแคลนจึงแกล้งให้ของที่ไม่ใช่ไม่ดีเร็วร้ายเลยถ้าเป็นแกงก็เอาร้อนๆให้เอาร้อนๆให้แก่คนขอหวังจะแกล้งให้ผู้ได้รับเนี่ยมีความทรมานจักได้เลิกไม่ต้องมาขอเราอีกเลยเพราะไม่เห็นอานิสงส์ของการให้ทานกลัวมันจะหมดสันดานแห่งตนเองมีแต่ความบาปจึงต้องกระทำอย่างนั้นตายไปแล้วเกิดมาเป็นทีชาละมุขาเปรตเอาอีกสักเปรตนะเวลาพอมีอีกสักเปรตหนึ่งมันโลหนึ่งอันนี้เปรตโลโลนะในโลกมนุษย์เนี้ยยังมีอีกยิ่งกว่านี้ในเปตวัตถุไอ้พวกที่มาลักมาขโมยต้นไม้ของเราไปประกวดไปเอารางวัลมันช่อลาดบางหลวงเนี่ยพวกนี้ท่านว่าตายไปแล้วเป็นวิวิธาเปรตเปรตที่นอนโหยหิวตนเองไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรแอบอ้างเอาคุณงามความดีของผู้อื่นลักของสงประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของตนอันว่าอย่างนี้หิวโหยจนนอนไม่มีเรี่ยวมีแรงจะลุกขึ้นแล้ววันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงแผ่วเบากระชิบเจ้าทั้งหลายจงมากินข้าวกินน้ำเถิดดีใจดีใจวิวิธาเปรตเปรตกระชิบเปรตได้ยินแต่เสียงกระซิบให้มากินข้าวกินน้ำลุกขึ้นก็ไม่ได้หมดแรงล้มลงก็พันธนาการเป็นก้อนเป็นกลุ่มลุกขึ้นมาได้ประคองตนเองไปถึงเสียงนั้นก็ดังแผ่วมาเถิดมากินข้าวกินน้ำเถิดเจ้าจงมาไปที่ไหนก็ไม่มีแต่ได้ยินแต่เสียงหมดแรงนอนลงหิวน้ำได้ยินเสียงน้ำไหลจ้องจ้องจ้องลุกขึ้นไม่มีน้ำเดินไปจนถึงแม่น้ำกลายเป็นไฟเป็นแกลบเป็นไฟไปเดินไปตามผืนน้ำไม่มีน้ำกินอย่างนี้เรียกว่าวิวิธาเปรตที่เที่ยวหลอกลวงเอาเปรียบคนอื่นโดยเฉพาะของวัดของวาของสงฆ์ของเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าปลูกต้นไม้งามๆพากันไปหลอกลวงติดป้ายโฆษณาว่าตนเองปลูกคณะกลุ่มของตนเองไปประกวดได้ที่หนึ่งระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศได้โล่ได้อะไรพวกนี้ไม่อายเวลาตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นวิวิธเปรตเปรตที่ได้ยินแต่เสียงกระชิบแผ่วเบาให้มากินน้ำกินข้าวด้วยความเอ็นดูแต่วิ่งไปแล้วมันไม่มีเพราะเป็นเสียงแห่งความหลอกลวงเช่นเดียวกับตนเองได้หลอกลวงผู้อื่นพูดไปพูดมาเวลามันก็หมดเรียบหมดแรงด้วยเห็นที่จะต้องยุติลงในเรื่องขบวนการผีเปรตสำหรับภาคนี้แล้วค่อยว่ากันในวันต่อไปข ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วการทุกท่านทุกคนเทอญ